Radio nije radi. Ona, radio nije radi. Radi? Povoda, da nima li. Van, de régi, 10. van, 4. kölj, ami koncentrált itt van. Ott van a 1-es, 10. hónap 4-ei. Az jó lesz még neked? Igen, de a csirke van, csirke 3-as, az meg 11. hónap 3-ei, egy hónap a frissebb. Van csirke 2-es, az meg egy hónappal frissebb, akkor melyiket hozzam? A frissebbet, vagy pedig nem hozzam az 1-eset, ami több baratén van benne. Vagy inkább lentiben van, lent. Vagy inkább hozzak, hogy is ilyek, hozzak a másikat, az 1-eset, ami 20 kilós inkább. 10 kilós. Akkor most hozzak inkább 2-eset? Vagy 1-eset? Hoppos ér, rock trájana. Se, rock trájana. Se ezt meszeci, Eli? Csetri meszeci? Csetri meszeci. Azt mondja, 4 hónapig állnak-e, 4 hónapos a rock trájának. Kalkulj meg jó, Pilicsi. Akkor hozom az 1-est, jó, akkor hozom. Jó. Na, szia. Koliko su stari pilići? Ovo mali je, još, mali. Koliko imaš? Spusti još malo. Koliko imaš pilića? A, 15 komada. Ako rešte. Nem vagyok én készen. És? Jártod, ezt itt nagyon. Mire enne nagyra becsültünk? Mondd már. Csináltam, kiáltatni az ágyából. Milyen rosszul után lesz. Amit oda álljon. Voltanál? Thank you. Sem bekapcsol az orvosságot. Játszod lesz itt nagyba. Áron, kivedd be, menjél a feláldozat. Hogy menjél fel a feláldozat? Vagy nem itt van? Mit gondolsz, mit csinálnál? Ki fog neki jönni? Vagy hogy gondoltál? Hagyják, ha menjen hol. Nem sürgős a kanyom, abszolút nem sürgős. Hát a sürgős eset az úgy, mennyi volt a koncertár? Thank you.

Magasban.